to nasz czas, to nasz rap. Nowy porządek to nasz rap. To nasz taniec, nasza sztuka i muzyka. Ludzie czują, że hip-hop światło pobudza w ich umysłach. Wiesz, że ja się kębę, ha, to nie jest jednosezonowy raper. Nie bez powodu na to sen po nocy tracę. Dzieciak to wielką włożył pracę, znów wiesz na nowy patent. Większość wyróżnia się sporym brakiem umiejętności, znów wieje w kości mi. Mimo tego trudem nie jest rzucenie flow w ten beat. Proste, bo zdaję sobie sprawę z wagi tego. Raperski etos, jebać tych, których omamił pieniądz. To będzie trwać, aż będzie nad nami niebo. Przez te werble, basy i snery wzrasta mi tętno. Rozjaśni ciemność, pomaga to. Światła księgą, odwracam los. To nowa era, nowy czas, nowy dzień. To pora przemian, sporych strat, mocnych przejść. To nasz czas, przejmujmy inicjatywę. Wiesz, broń w gaś, niech kurwy wiszą na linie. To nasz czas, to nasz rap. Nowy porządek to nasz rap. To nasz taniec, nasza sztuka i muzyka. Ludzie czują, że hip-hop światło pobudza w ich umysłach. To nasz czas, brat, spójrz na wskazówki. Od tej sekundy mam na celowniku stegry kundy. Wszyscy są poszli za modą, bardzo prędko czeka zgon. Pan wyznaczył mi ten tor i to mnie od nich różni, ziom. Przekazuję słowo, wzmacniam swe logo. Odpal mi mikrofon, ja plus hip-hop po deskę grobową. Co dnia i co noc składam wersy, każdą myśl niech padnie na pysk, każdy, który z tego drwi. Chcę od ciebie czegoś więcej, niż byś podniósł rękę, podnieś powiekę i porzuć syf dziś czy prędzej. Prawda kontra fałsz, beef przyjmuję chętnie. Nazwij to jak chcesz, lecz bez tego esencję. Albo będziesz to szanował, albo odejdź stąd prędko. Ja dam to, co mówi serce, tętno to tempo. Moja chwila i mój czas, wiedz to, wykorzystam. HZB, MBH, blok, steel, gang, czystka. To nasz czas, to nasz rap. Nowy porządek to nasz rap. To nasz taniec, nasza sztuka i muzyka. Ludzie czują, że hip-hop światło pobudza w ich umysłach. To nasz czas, to nasz rap. Nowy porządek to nasz rap. To nasz taniec, nasza sztuka i muzyka. Ludzie czują, że hip-hop światło pobudza w ich umysłach. Patrzysz na nas, patrzysz na siebie. Zawsze sprawdzaj znaki na niebie. Księga światła zakryta cieniem. Póki co, bo ludzi w szok to wprowadzi. Trochę na później wolę mostą zostawić. Los poprowadzić wprost do celu planu. Nie stroni od odwagi, kończ zadania bez zamu. Bo co chcesz to masz i masz to co chcesz. Tylko określ to sam, jak nie brak szans to to bierz. Dość gadania bez czynów, stawiam wam ten wymóg. To jedyne wyjście na ten lepszy świat dla naszych synów. Czas przykładać się do rymów i stać za tym co piszesz. Bo jak widzę scenę, wnioskiem mym, że zbrakło wam już stylu. Ja nie jestem tym jedynym, ale jednym z nich. Nie bez powodu tutaj jestem dziś, więc włączaj pętlę mi. We mnie cały czas dźwięk ten brzmi, a serce pompuje tą krew we mnie w beat. To nasz czas, to nasz rap. Nowy porządek to nasz rap. To nasz taniec, nasza sztuka i muzyka. Ludzie czują, że hip-hop światło pobudza w ich umysłach. To nasz czas, to nasz rap. Nowy porządek to nasz rap. To nasz taniec, nasza sztuka i muzyka. Ludzie czują, że hip-hop światło pobudza w ich umysłach. To nasz czas, to nasz rap. Nowy porządek to nasz rap. To nasz taniec, nasza sztuka i muzyka. Ludzie czują, że hip-hop światło pobudza w ich umysłach. To nasz czas, to nasz rap. Nowy porządek to nasz rap. To nasz taniec, nasza sztuka i muzyka. Ludzie czują, że hip-hop światło pobudza w ich umysłach.